doliczoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 czerwca, jest 12. Czas na serwis Trójki. Przedstawi go Anna Kowalik-Brankati. Od jutra rusza nowy nabór wniosków do programu inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich. Ostatnie chwile na uratowanie załogi podwodnego Titana. Tlen skończy się po 13. W serwisie też ogólnopolski konkurs na drzewo roku 2023. Głosowanie trwa do końca czerwca. Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział otwarcie naboru do programu inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich. Wnioski będzie można składać od jutra. Podczas wizyty w Golczewie w województwie zachodniopomorskim szef rządu podkreślił, że program ten, podobnie jak inne działania rządu, ma zapewnić szybszy rozwój biedniejszym rejonom Polski. Nowe posterunki policji zapewniają bezpieczeństwo. Nowe miejsca pracy tworzą lepsze perspektywy. To jest ten model życia, który staramy się na powrót tchnąć, to życie tchnąć w te zapomniane powiaty, zapomniane gminy. I tak długo jak będziemy, szanowni państwo, to z budżetu centralnego będziemy kontynuowali nasze programy. Wnioski w programie inwestycji strategicznych dla gmin popegeerowskich będą przyjmowane do końca lipca. Budżet tej edycji programu określono na 3,5 miliarda złotych. Minister rolnictwa Robert Telus liczy, że polskim władzom uda się porozumieć z Komisją Europejską w sprawie warunków przewozu ukraińskich zbóż przez środkową Europę po 15 września. Wówczas zakończyć ma się ustanowiony przez Brukselę okres wyłączenia z importu ukraińskich towarów do Polski i czterech innych krajów regionu. Minister dodał, że nie popiera pomysłu oclenia wywożonych artykułów. Jeżeli ktoś dziś mówi o wprowadzeniu ceł w czasie wojny, taki głos służy Putinowi. My musimy zbudować narzędzia, które spowodują, że te produkty będą jechać do innych krajów, tą drogą europejską, nie droga czarnomorska, bo ta droga czarnomorska ona jest zawsze obciążona politycznymi decyzjami. O sprawie importu zboża z Ukrainy Robert Telus będzie dziś rozmawiał z ministrem rolnictwa Węgier. Z lotniska w Jersey ma wyruszyć robot przeznaczony do poszukiwania zaginionej łodzi podwodnej Titan, poinformowała BBC. Będzie w stanie zanurkować na wymaganą głębokość, a zespół ma szczegółową wiedzę na temat obszaru poszukiwań, ponieważ był tam niedawno. Robot Juliet był gotowy do wypłynięcia od początku tygodnia, ale nie miał wymaganych pozwoleń. Po wypłynięciu dotrze na miejsce w około 48 godzin. Tlen ma się skończyć na pokładzie zaginionej łodzi podwodnej tuż po 13 polskiego czasu. W niedzielę rano czasu lokalnego pojazd podwodny Titan rozpoczął wyprawę, która miała potrwać 2,5 godziny. Ślad po nim jednak zaginął. Na pokładzie Titana znajdował się zapas tlenu wystarczający na 96 godzin. Amerykańska Straż Przybrzeżna skierowała w rejon wraku Titanica statki ratownicze. Urządzenia sonarowe z kanadyjskiego samolotu P-3 we wtorek i w środę wykryły w tym rejonie odgłosy uderzeń. Skierowana na miejsce zdalnie sterowana łódź poszukiwawcza nie znalazła jednak żadnych śladów Titana. Odgłosy analizuje także amerykańska marynarka wojenna. Poszukiwania są jednak bardzo trudne, ponieważ obejmują obszar o powierzchni 25 tysięcy kilometrów kwadratowych na wodach o głębokości do 4 tysięcy metrów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Cztery sceny i ponad 20 paneli na tematy społeczno-gospodarcze. W Warszawie drugi dzień kongresu 590. Wydarzenie śledzi Aneta Pawłowska-Krać. Jednym z tematów jest, dzień dobry ponownie, jest robotyka. Aneto, czy ta dziedzina ma szansę być kołem zamachowym polskiej gospodarki? Technologia jest podstawą naszego rozwoju ekonomicznego i edukacyjnego. Tak mi mówił Przemysław Zakrzewski, jeden z prelegentów zaczynającego się właśnie panelu dotyczącego popularyzacji robotyki wśród młodzieży w aspekcie promowania Polski na świecie. Czyli w zasadzie odpowiedź na to pytanie brzmi tak. Specjalista mówił, że młodzi w Polsce chętnie uczą się robotyki. Robotyka to bardzo wdzięczny temat, jak szachy. Uczy logicznego myślenia, interdyscyplinarność, pracy w projekcie, zespołowej. Chyba najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że ci młodzi ludzie, tak samo jak ja, dziewczyny i chłopaki, cieszą się, że robią coś i to maszyna słucha człowieka i to maszyna wykonuje polecenia człowieka dla potrzeb ludzi, naszej planety i naszego lepszego świata. Przemysław Zakrzewski powiedział, że patrząc na konkursy, w których startują nasi studenci czy uczniowie szkół średnich, może powiedzieć, że Polska wyróżnia się na tle innych krajów, jeśli chodzi o robotykę i edukację w tym zakresie. Wydaje mi się, że chyba mamy to w swoim DNA jako Polska. Lubimy tak naprawdę technologię. Ta technologia powinna nas pchać do przodu. Myślę, że to jest przyszłość też naszego rozwoju ekonomicznego i chyba i edukacyjnego. Patronami Kongresu 590 są Polskie Radio i Polskie Radio 24. Aneta Pawłowska-Krać, dziękuję za relację. Muzeum Pamięci Ofiar Rzezi Wołyńskiej oraz Centrum Prawdy i Pojednania imienia prezydenta Lecha Kaczyńskiego powstanie w Chełmie. Chcemy przede wszystkim upamiętnić bezimienne ofiary i dążyć do szczerego pojednania, mówi prezydent Chełma Jakub Banaszek. Dodaje, że nie chodzi o wykorzystywanie sytuacji, w której Ukraina jest w stanie wojny z Rosją. Jest wiele przesłanek ku temu, żeby strona ukraińska patrzyła na nas nie jako tych, którzy chcą wykorzystać tą trudną historię do budowania jakiejkolwiek pozycji, tylko że my mamy poczucie i chcemy upamiętnić tych, którzy na to zasługują, którzy leżą w bezimiennych, nawet nie grobach, dołach, pod zbożem, w ruinach wiosek. To są bardzo trudne rzeczy i myślę, że my dzisiaj musimy przede wszystkim zrobić wszystko, żeby powstały takie miejsca, jeżeli mamy możliwość ich zrealizowania i godnie, z szacunkiem, upamiętniać tych, którzy stracili życie, ale też mówić o pojednaniu. Otwarcie muzeum jest planowane na 2027 rok. Do końca czerwca można oddawać głosy w ogólnopolskim konkursie Drzewo Roku 2023. W plebiscycie bierze udział 16 najciekawszych drzew z całej Polski. Obecnie na prowadzenie wysunęły się 4 piękne okazy. Więcej w relacji Beaty Gajlewskiej. Prowadzi 200-letni Bóg Serce Ogrodów Arboretum w Wojsławicach na Dolnym Śląsku. Na drugim miejscu znajduje się para dębów Malwa i Miłosz w Warszawie. Trzeci jest kasztanowiec Jerzyk w Toruniu. Stawkę zamyka dąb Napoleona w Ostródzie, który miał iść pod topór w związku z budową drogi ekspresowej, co oburzyło mieszkańców i w konsekwencji doprowadziło do zmiany przebiegu trasy i ocalenia drzewa. Pozostałe drzewa rywalizujące w konkursie rosną w kujawsko-pomorskim, mazowieckim, dolnośląskim, śląskim, śląskim, łódzkim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim. Brzoza Jadwiga rośnie w Zawadach Oleckich, Dęby, Adam i Ewa w Olsztynie. Na Drzewo Roku można głosować na stronie drzeworoku.pl. Laureata poznamy 1 lipca, a zwycięskie drzewo będzie reprezentowało nasz kraj w konkursie europejskim. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A takie drzewo to oczywiście może dać cień, który jest potrzebny w tak upalny dzień. W czwartek zachmurzenie mało i umiarkowane, przejściowo duże, miejscami przelotne opady deszczu tylko od Pomorza Zachodniego po Mazury, na ogół bez opadów. Na południu i wschodzie kraju burze, miejscami z gradem. W czasie burz opady do 15 mm, w Bieszczadach więcej, do 20 mm. Temperatury od 25 stopni na Suwalszczyźnie i w Dolinach Karpackich do 29 w centrum i 31 na zachodzie. Chłodniej nad morzem od 20 do 22 stopni. Ciśnienie na barometrze pokazuje 1005 hektopaskali. To ciśnienie będzie się wahać, co może niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Trójka. Program trzeci. Zaczynamy 7 minut po 12. Trójka do trzeciej. Radosław Nałęcz z tej strony. Mam wielką przyjemność być z Państwem do 15, a razem ze mną Anna Regulska, która program będzie realizować, i Rafał Wodziński, który program przygotował. W pierwszej godzinie naszego spotkania zajmiemy się pewnym znanym muzykiem, kultowym muzykiem, legendarnym wręcz, i to nie są przesadzone słowa, Jean-Michel Jarre, francuski kompozytor, performer i producent muzyczny. Jest okazja, żeby zająć się twórczością tego artysty i przypomnieć sobie te wielkie momenty z jego kariery. Okazja urodzinowa, ponieważ Jean-Michel Jarre w tym roku kończy 75 lat. Around me.

W Trójce. 16 minut po 12, trójka do trzeciej. Francuski kompozytor, performer i producent muzyczny Jean-Michel Jarre. Jego długoletnia przyjaźń z Polską trwa od wydania pierwszego albumu Oxygen, po którym dostawał listy od polskich i czeskich fanów, a z muzyką miał do czynienia od małego. Jego ojciec i dziadek byli muzykami. On sam zresztą pobierał lekcje gry na fortepianie, obserwował także jazzmenów i muzyków ulicznych. Już teraz o tym wirtuozie sceny Michał Fedusio. Jean-Michel Jarre to dla wielu ikona muzyki elektronicznej oraz jej połączeń z innymi nurtami muzycznymi, dźwiękami występującymi w przyrodzie czy połączeniami z obrazem. Wychowany w Lyonie na wschodzie Francji, od dziecka interesował się szeroko pojmowaną sztuką. Karierę muzyczną rozpoczął formalnie od początku lat 70. poprzedniego wieku singlem Happiness is a Sad Song. Popularność przyniósł mu szczególnie album Oxygen, czyli Tlen, z 1976 roku. Setki tysięcy sprzedanych krążków zapewniły mu też inne wydania. Rendezvous, Chronologie, The Essential czy Zuluk, z odgłosami przyrody, przemysłu i różnymi językami. Absolutna klasyka, album, który uważam za jeden z największych albumów w historii muzyki elektronicznej. Na pewno uważam go za najlepszy album Jarre'a. Andrzej Jagodowski z portalu Muzyka Relaksacyjna, fan dyskografii Jean-Michel Jarre'a. Album, który absolutnie, jak zwykłem to mawiać, wyjął mnie z kapci. To było coś niesamowitego, czegoś takiego nigdy nie słyszałem. Jean-Michel Jarre postanowił wykorzystać tutaj zmiksowane ludzkie głosy śpiewające w 30 różnych językach. Bardzo nowatorskie. Warto też porównać sobie kolejne edycje tego albumu z pierwszym pressingiem winylowym. Drugą, być może jeszcze lepiej przyjmowaną warstwą działalności francuskiego wirtuoza elektroniki są jego koncerty. Kilkukrotnie bił on rekordy Guinnessa we frekwencji na swoich występach na żywo, przyciągając na nie miliony osób. Jean-Michel Jarre wielokrotnie odwiedzał Polskę. W 2005 roku zagrał na terenie Stoczni Gdańskiej z okazji 25-lecia powstania Solidarności. The values promoted by Solidarność 25 years ago are... Wartości, które 25 lat temu zaczęła promować Solidarność, są ponadczasowe i dotyczą każdego z nas, gdziekolwiek żyjemy. W Polsce, Francji, po prostu wszędzie. Zatem ten koncert w całości dedykuje stoczni, w której to wszystko się zaczęło. So this old concert is dedicated to this shipyard where everything began. Podczas tego koncertu Jean-Michel Jarre wykonał okolicznościowe utwory, między innymi z dedykacją dla zmarłego kilka miesięcy wcześniej Jana Pawła II, oraz zaprezentował własną wersję Murów Jacka Kaczmarskiego. W Polsce francuski muzyk bywał wielokrotnie, także ze względu na swoją działalność w środowisku muzycznym, kierując Międzynarodową Konfederacją Stowarzyszeń Autorów i Kompozytorów, która obradowała w Polsce 5 lat temu. Mimo 75 lat Jean-Michel Jarre pozostaje aktywny muzycznie i scenicznie. W ubiegłym roku wydał album Oxymor. jeden z tych legendarnych artystów, Jean-Michel Jarre. Dzisiaj w pierwszej godzinie naszego spotkania mówimy o nim, za chwilę również ciąg dalszy rozważań. 20 minut po 12 i przed nami Happy Set. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. 30 punktualnie na zegarze, to trójka do trzeciej. Jean-Michel Jarre kończy w tym roku 75 lat. Z tej okazji powstaje kolejny film dokumentalny o karierze kompozytora. Natomiast sam artysta zaprojektował na przykład nagłośnienie w jednym z francuskich samochodów. Artysta należy do grona prekursorów muzyki elektronicznej i w studiu mam wielką przyjemność gościć Jerzego Kordowicza, czyli dziennikarza muzycznego, autora Studia L Muzyki i popularyzatora muzyki elektronicznej. Dzień dobry. Witam Państwa. No i chciałbym zapytać o Jean-Michel Jarre'a. Właściwie ciężko jest to pierwsze pytanie sobie ułożyć, ponieważ ja jestem rocznik 82 i dla mnie Jean-Michel Jarre istniał zawsze i w głowie mam tę harfę laserową i te wielkie koncerty, te wielkie występy. Natomiast pan na pewno pamięta ten boom na Jean-Michel Jarre'a, kiedy on się pojawił, kiedy nagrał pierwszą płytę i kiedy zaczynał być popularny. Kiedy Jean-Michel Jarre pojawił się po raz pierwszy w programie trzecim, to bynajmniej nie było wielkiego boomu. Dochodziły do nas dopiero efekty jego estradowej działalności, echa koncertu na placu de la Concorde, kolejny rekord, jeżeli chodzi o widownię i transmisję, no i niebywały sukces albumu Oxygen, który bynajmniej nie był pierwszą płytą Jarra, bo wcześniej przecież nagrywał z piosenkami muzykę baletową, także muzykę filmową. No a Oxygen to tak właściwie można powiedzieć taka terapia tlenowa, której świat ulega od ładnych kilkudziesięciu lat. Jeżeli chodzi o naszego muzyka, wspomniał pan, że w tym roku 75 lat, kończy z daty swojego urodzenia. Nie powiem, ale faktycznie muzyką zajmujemy się w programie trzecim tutaj dość regularnie od początku lat 70., kiedy jeszcze Jean-Michel Jarre nie zafunkcjonował w naszym repertuarze. No, co mogę powiedzieć? To piękny wiek, świetna artystyczna forma, jakkolwiek te najsłynniejsze płyty Jarra to są jednak realizacje najwcześniejsze z ubiegłego stulecia, więc trzykrotnie powtarzany tlen i Equinox. O, może przypomnę, że 5 lat temu Jean-Michel Jarre pojawił się w Trójcy, to właśnie w tym samym studiu, gdzie dzisiaj rozmawiamy. Wtedy promował swój album Equinox Infinity, czyli zrównanie dnia z nocą, i te odwołania kosmiczne i naukowe w jego muzyce przydają jak gdyby także sporego zainteresowania jego twórczości. Album Zuluk, Rendezvous, Rewolucje, Waiting for Cousteau i tak dalej, i tak dalej. Ambicja, żeby jego muzyka została wykonywana w kosmosie. No i wreszcie te filmy z koncertów, realizacje takie, gdzie jako fantom pojawia się w katedrze Notre Dame w Paryżu na jednym z sylwestrów. No to są realizacje takie, które przekraczają tradycyjne organizacje koncertów, a więc światło, efekty, rekwizyta. Jeżeli chodzi o początek kariery Jarra, to właściwie coś, co sam zresztą mówił, że muzyk za komputerem na estradzie to nie jest rzecz za bardzo ciekawa, interesująca, choćby nie wiem, jakie światła na niego padały. Mianowicie te wczesne syntezatory to miały również takie swoje sceniczne wersje, a więc olbrzymie klawiatury półokrągłe, gdzie Jarre mógł jak czarodziej wydobywać dźwięki, no, wcześniej na pewno nieznane przez siebie, kreowane. Jeżeli chodzi o mój kontakt z Jarrem, to pierwszy koncert, jaki widziałem, było to w Hanowerze, w Pałacu Sportów, i tam z kolei Jean-Michel Jarre reklamował, bo on tak lubi sobie porozmawiać z publicznością, powiedzieć o trudnościach w realizacji nowej muzyki, o nowych technikach. Taki dość stary instrument, właściwie z połowy lat 20. minionego stulecia, teremin, na którym grało się, przybliżając do pionowego pręta anteny, dłoni, a druga dłoń wywoływała pewne modulacje w układzie generatorów. I starał się w tym Hanowerze obsługiwać teremin. To jednak był zdecydowanie bardziej trudny instrument niż wszystkie klawiszowe instrumenty. A chyba największą popularność, jeżeli chodzi o te instrumenty stworzone i zaprojektowane przez Jarra, to niewątpliwie harfa laserowa. Tak jest. I to, ten obraz tego konkretnie instrumentu mam w głowie. Wrócimy do tej rozmowy. Naszym gościem jest Jerzy Kordowicz dzisiaj, czyli autor studia L Muzyki. Przed nami Oxygen, część czwarta, czyli trochę pooddychamy teraz i za chwilę słyszymy się ponownie. kosmiczne dźwięki na antenie Trójki. Jean-Michel Jarre będzie świętował w tym roku swoje 75. urodziny. Kolejny film dokumentalny w drodze. Mnóstwo wspomnień, mnóstwo historii związanych z odkrywaniem muzyki tego artysty. W studiu Jerzy Kordowicz, autor studia L Muzyki. Kłaniam się ponownie. No, ja mam akurat z muzyką elektroniczną czy taneczną takie skojarzenie, że jest duet Francuzów z Daft Punk, którzy ukrywali się pod hełmami, natomiast Jean-Michel Jarre właściwie od początku stawiał na tę interakcję z publicznością. Lubi przemawiać, lubi manifestować swoje przekonania, a oprócz tego gromadzi tłumy na swoich koncertach, bo to z jednej strony eksperyment muzyczny, eksperymentowanie z techniką, technologią, ale też łączenie muzyki ze sztukami wizualnymi. Niesamowite koncerty. No cóż, artysta wielkoformatowy. Poprzednio wspomniałem, że kawaler orderu Legii Honorowej w tym stuleciu stał się już oficerem tego odznaczenia. Niezależnie od hierarchii tych nagród i za całokształt twórczości, i za kolejne płyty, no tego się naprawdę uzbierał spory magazyn, no ale najważniejsze pozostają jego jednak nagrania, kompozycje i te koncertowe. Pamiętam po raz pierwszy fascynowaliśmy się Jarrem, jak koncertował w Chinach, to był rok 81, Szanghaj, Pekin, także z orkiestrą tamtejszą Filharmonii Narodowej. Wykonał nawet jeden z utworów tradycyjnych chińskich, taki połów ryb o zachodzie słońca, ale przebojem z tego koncertu w Chinach stała się pamiątka z Chin. Niezbyt długi, instrumentalny utwór, melodyjny, zresztą niepotrzebnie opowiadam, bo przecież nie tylko fani Jarra pamiętają to nagranie. Lata płyną, płyty koncertowe zapisały się w pamięci słuchaczy. Lyon, Londyn. Lyon to może szczególnie, bo to w 1986 roku w swoim rodzinnym mieście Jean-Michel Jarre zadedykował Janowi Pawłowi II. No cóż, wspomnijmy może, bo część płyt zawiera jego takie, jakby to mieć, przedłużenie studiów, kiedy to interesowały go kultury muzyczne innych krajów, dość egzotycznych. Poza tym był tutaj członkiem grupy poszukiwań muzycznych Pierwsze Fera, a więc współtwórcy muzyki konkretnej, więc ten warsztat nowoczesnej muzyki, współczesnej twórczości zgłębił już bardzo dawno. Co mogę powiedzieć? Amazonia sprzed 2 lat to taka płyta, gdzie powraca znowu do etnicznych skojarzeń. Część nagrań Jarra, nie mówiąc o tych najbardziej znanych, była krytykowana, że Jarre do swoich suit wplata na przykład taneczne rytmy, kalipso i tak dalej, w poważnej suicie Waiting for Cousteau, poświęconej zresztą badaczowi oceanów. Co można jeszcze powiedzieć, żeby tutaj nikogo nie zanudzić? Jean-Michel Jarre jest przecież honorowym obywatelem Gdańska. A ile było wizyt jego w naszym kraju, to już chyba ciężko byłoby mi zliczyć. Często odwiedza, nawet prawda. Udało mi się kiedyś w jednym z warszawskich hoteli nagrać z nim do audycji wywiad. No i bardzo miło to wspominam. To jeszcze ten koncert, wielki koncert 26 sierpnia 2005 roku w Stoczni Gdańskiej, no niezapomniany dla wielu. 170 tysięcy widzów tego koncertu, którzy uczestniczyli w tym wielkim widowisku. To wszystko wiemy. A jaki jest Jean-Michel Jarre właśnie w tym hotelowym foyer? Dokładnie tak. No co, ja co myślę, że on jest tutaj, że tak powiem, stale poddane próbom, bo kolejka dziennikarzy taka do indywidualnych wywiadów była może dosyć krótka, ale wiem, że po podróży był już zmęczony, więc takie były zastrzeżenia na początku, że rozmawiamy, ale już 8-9 minut to już dla kompozytora może być za długo. A jaki był w czasie tej rozmowy? To jest ujmująca osobowość. Serdeczny. To jest człowiek niezwykle inteligentny i zresztą muzycy francuscy wybrali go na prezesa Stowarzyszenia Autorów, a więc dobija się o prawa twórców. Zaproponował z kolei nawet podczas pobytu w Warszawie w Zajdzie, aby obłożyć podatkiem media techniczne na rzecz twórców. Że jednak technika, tutaj te wszystkie urządzenia, z których korzystamy, to jednak powinny zarabiać także na twórczość, która właściwie nie przynosi gospodarce narodowej specjalnych sukcesów. Ktoś kiedyś nawet powiedział, że być może Jean-Michel Jarre wyskoczy nam niedługo także i ze smartfona. Może tak się stać. Będziemy musieli powoli kończyć, dlatego zapytam jeszcze panie Jerzy o Studio L Muzyki, co w najbliższych programach? Z wielką przyjemnością. Audycja jest co prawda w paśmie nocnym, ale w podcastach jest ona dostępna. Kolejne dwa odcinki to już w najbliższy poniedziałek Sakamoto w Pawilonie Elektryczności. Już nieżyjący słynny japoński aktor, kompozytor muzyki filmowej, taki współczesny awangardzista, wystąpił na jednym z festiwali właśnie w Osace. Tam był ten Pawilon Elektryczności, a kolejna audycja 3 lipca będzie poświęcona festiwalowi Ambient w Gorlicach, który w tym roku obchodzi swój srebrny jubileusz. 25 wydań imprezy o międzynarodowym zasięgu. Wiem, że do dyrektora festiwalu Tadeusza Uczejki zgłaszają się już od lat artyści zagraniczni, którzy koniecznie są konfrontować własną twórczość z polską twórczością. Polscy artyści także odkrywani w Gorlicach. To jest przyszłość polskiej muzyki. Dziękuję pięknie. Dziękuję. Trzymamy oczywiście kciuki. Również życzymy kolejnych lat, doskonałych lat i samej audycji, ale również z racji tego, że rozmawialiśmy o Jeanie Michel Jarre, również bohaterowi tej rozmowy. Gościem był Jerzy Kordowicz, autor Studio L Muzyki, popularyzator muzyki elektronicznej, a także dziennikarz radiowy. Jestem tobą, nie umiem być i ze światem się oswoić. Lecz się nie chowam, bo to nie wstyd. Od serca tak odbłądzić.